فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا จงสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์เถิดโดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใดนอกจากตัวของเจ้าเองและจงปลุกใจบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยเป็นไปได้ว่าอัลเลาะห์จะทรงยับยั้งกำลังรบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นแล้วอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงมีกำลังที่เข้มแข็งกว่าเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรงกว่า ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและผู้ใดได้ความช่วยเหลืออย่างชั่วส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا และเมื่อพวกเจ้าได้รับคำทักทายจะด้วยคำทักทายใดๆก็ตามก็จงกล่าวคำทักทายตอบที่ดีกว่านั้นหรือไม่ก็กล่าวคำทักทายนั้นตอบกลับไปแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงคำนวณ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا อัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าสู่วันกิยามะห์ซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลเลาะห์ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าหรือที่พวกเจ้าได้กลายเป็น 2 พวกในเรื่องของพวกกลับกรอกเหล่านั้นแล้วอัลเลาะห์ได้ทรงให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมแล้วเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้พวกเจ้าต้องการจะแนะนำผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้หลงผิดไปแล้วกระนั้นหรือ และผู้ใดที่อัลเลาะห์ทรงให้หลงผิดไปแล้วเจ้าก็จะไม่พบทางออกใดๆสำหรับพวกเขาเป็นอันขาด وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا พวกเขาชอบหากพวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาดังที่พวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าก็จะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกันดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาผู้ใดในหมู่พวกเขาเป็นมิตร จนกว่าพวกเขาจะอพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ก็จงจับพวกเขาเอาไว้และจงสังหารพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงอย่าเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและผู้ช่วยเหลือเป็นอันขาด إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء فالله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا นอกจากบรรดาผู้ที่ติดต่อกับกลุ่มหนึ่งซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขานั้นมีพันธสัญญาอยู่หรือบรรดาผู้ที่มาหาพวกเจ้าโดยที่หัวอกของพวกเขาอัดอั้นต่อการที่พวกเขาจะสู้รบกับพวกเจ้าหรือสู้รบกับกลุ่มชนของพวกเขาเองและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็ทรงให้พวกเขามีอำนาจเหนือพวกเจ้าแน่นอนพวกเขาก็จะสู้รบกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่ถ้าพวกเขาออกห่างพวกเจ้าโดยที่ไม่ได้ทำการสู้รบกับพวกเจ้าและได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงให้ทางออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขจัดพวกเขาได ้ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองคราใดที่พวกเขาถูกให้กลับไปสู่การตั้งภาคีพวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ในนั้นตามเดิมดังนั้นถ้าพวกเขามิได้ออกห่างจากพวกเจ้าไปและไม่ได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าและมิได้ระงับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับพวกเขาไว้และจงฆ่าพวกเขาณที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและชนเหล่านี้แหละเราได้มีอำนาจอันชัดเจนแก่พวกเจ้าที่จะขจัดพวกเขาได ้ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا และไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะฆ่าผู้ศรัทธาคนใดนอกจากเนื่องด้วยความผิดพลาดเท่านั้นและผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความผิดพลาดแล้วก็ให้มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และมีค่าทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขานอกจากว่าครอบครัวของเขาจะทำทานให้เท่านั้นแต่ถ้าหากเขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาก็มีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งให้เป็นไถ่และถ้าเขาอยู่ในหมู่ชนที่มีพันธสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาแล้วก็มีการทำขวัญซึ่งถูกมอบให้แก่ครอบครัวของเขาและมีการปล่อยทาสหญิงที่ศรัทธาคนหนึ่งถ้าผู้ใดที่ไม่พบก็มีการถือสินอด2เดือนติดต่อกันเป็นการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วะมัยยักตุลมุอ์มินัมมุตะอัมมิดันฟะจะซาอูฮูจะฮันนัม فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยานนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและอัลเลาะห์ก็ทรงเกรี้ยวโกรธต่อเขาและทรงสาปแช่งเขาและได้ทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขาย าอัยยูฮัลลดีนอามานูอิซาฎอรบตุมฟีซะบีลิลลาฮิฟะตะบัยยะนูวะลาตะกูลูลิมันอัลกออิลัยกุมุสสลามะลัสตะมุอ์มินานتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا เมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในหนทางของอัลเลาะห์ก็จงให้ประจักษ์ชัดเสียก่อนและจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลามแก่พวกเจ้าว่ามิใช่เป็นผู้ศรัทธาเพื่อแสวงหาสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้แต่ณที่อัลเลาะห์นั้นทรงมีปัจจัยอย่างชีพอันมากมายในทำนองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมาก่อนแล้วอัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อนแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่นั่งอยู่โดยมิใช่ผู้มีความเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขานั้นหาได้เท่าเทียมกันไม่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตของพวกเขาเหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ขั้นหนึ่งและทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้ซึ่งสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่อัลเลาะห์ทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้เหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งด้วยรางวัลอันใหญ่หลวง درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما คือพวกเขาจะได้รับหลายขั้นจากพระองค์และจะได้รับการอภัยโทษและความเมตตาด้วยและปรากฏว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออ ินัลลดีนตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุฎอลิมีอันฟุซิฮิมกาลูฟีมะกุนตุมกาลูกุนนามุสตะฎอะฟีนฟิลอัรฎ์กาลูอะลัมตะกุนอัรฎุลลอฮิวาซิอะตันฟะตุฮาจิรูฟีฮาفأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا แท้จริงบรรดาผู้ที่มาลาอิกะห์ได้เอาชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตนเองนั้นมาลาอิกะห์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาลาอิกะห์กล่าวว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ไม่ได้กว้างขวางดอกหรือที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยะฮันนัมโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง อิลลัลมุสตะฎอฟีนมินัรริจาลวันนิซาอิวัลวิลดานลายัสตะฏีอูนฮีละلا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا นอกจากบรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กก็ตาม ที่ไม่สามารถมีอุบายใดๆได้และไม่ได้รับการนำทางอีกด้วย ฟาอูลาอิกะอัสัลลอฮุอันยะฟูอันฮุมวะกานัลลอฮุอะฟูวันฆะฟูร ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์อาจจะทรงยกโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอ วะมัยยูฮาจิรฟีซะบีลิลลาฮิยัจิดฟิลอัรฎมุรากะมันกะซีรอวะซะอะวะมัยยัคฺรุจมินบัยตีฮิมุฮาจิรันอิลาลลอฮิวะเราะซูลิฮิซุมมายุดริกฮุลเมาตثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ผู้ใดที่อพยพไปในหนทางของอัลเลาะห์เขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมายและความมั่งคั่งด้วยและผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปยังอัลเลาะห์และรอศูนย์ของพระองค์และความตายก็มาประสบแก่เขาแน่นอนผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วณอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอิซาฎอรบตุมฟิลอัรฎฟะไลซะอะลัยกุมจุนาฮุนอันตะกุศรูมินัศศอลาติอินคิฟตุมفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا และเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่จะย่อละหมาดหากพวกเจ้ากลัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแกพวกเจ้าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจนแก่พวกเจ้า วะอิซากุนตะฟีฮิมฟะอะกอมตะละฮุมุศศอลาตะฟัลตะกุมตออิฟะตุมมินฮุมมะอะกفَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْوَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْوَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا และเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและเจ้าได้มีการละหมาดขึ้นแก่พวกเขาดังนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ครั้นเมื่อพวกเขาก้มลงกราบพวกเขาจงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้าและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็จงมาและจงละหมาดร่วมกับเจ้าและพวกเขาจงระมัดระวังพร้อมอาวุธของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าเผลอจากอาวุธและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วพวกเขาก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเร็วและไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ามีความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหรือพวกเจ้าป่วยในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงระมัดระวังแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ฟะอิซาฆอฎอยตุมุศศอลาตะฟะซกุรุลลอฮะกิยามันวะกูดันวะอะลาจุนูบิกุมفَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ครั้นเมื่อพวกเจ้าเสร็จจากการละหมาดแล้ว ก็จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนนั่งและในสภาพที่พวกเจ้านอนเอกเนตครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วก็จงปฏิบัติละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเวลาไว้แก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ในการแสวงหากลุ่มชนนั้นถ้าหากพวกเจ้าเจ็บที่จริงแล้วพวกเขาก็เจ็บเช่นเดียวกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์สิ่งที่พวกเขาไม่หวังและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ อินนาอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบบิลฮักกิลิตะห์กุมบัยนันนาสบิมาอะรากัลลอฮ์วะลาตะกุลลิลคออินนะคอซีมา แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าเป็นความสัจจริงเพื่อเจ้าจะได้ใช้ตัดสินระหว่างผู้คนตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เจ้าทราบและเจ้าจงอย่าเป็นผู้เถียงแก้ต่างให้แก่บรรดาผู้ที่บิดพริ้วทั้งหลาย วัสตัฆฟิรุลลอฮะอินนัลลอฮะกานะกะฟูรอรเราะฮีมา และเจ้าจงขออภัยต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما และเจ้าจงอย่าโต้เถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดพริ้วต่อตัวของพวกเขาเองถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บิดพริ้วผู้ที่ทำบาป يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ได้โดยที่พระองค์ร่วมอยู่กับพวกเขาด้วยขณะที่พวกเขาวางแผนกันในเวลากลางคืนซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำไว้เสมอ ฮาอันตุมฮาอูลาอิจาดัลตุมอันฮุมฟิลฮายาติดดุนยาفَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละได้เถียงแทนพวกเขาในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แล้วใครเล่าที่จะเถียงกับอัลลอฮ์แทนพวกเขาในวันกิยามะห์หรือว่าใครเล่าที่จะเป็นผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษา วะมัยยะอ์มัลซูอันเอายะซลิมนัฟซะฮูซุมมะยัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุมมะยัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยัจดิลลอฮ์กะฟูรอรเราะฮีมา ผู้ใดที่กระทําความชั่วหรืออธรรมแก่ตนเองแล้วเขาขออภัยต่ออัลลอฮ์เขาก็จะพบว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ผู้ใดที่แสวงหาบาปกรรมเอาไว้ถ้าจริงแล้วเขาแสวงหามันไว้ให้เป็นภัยแก่ตัวของเขาเองเท่านั้นและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วะมัยยักซิบคอตีอะตันเอาอิซมันซุมมะยัรมิบิฮิบะรีอะฟะกอดอิห์ตะมัลบุฮตานะวะอิซมันมุบีนา และผู้ใดแสวงหาความผิดหรือบาปกรรมเอาไว้แล้วก็โยนบาปกรรมนั้นให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์ แน่นอนเขาได้แบกความเท็จและบาปกรรมอันชัดเจนไว้แล้วว ะลาลาฟัดลุลลอฮิอะลัยกะวะเราะห์มะตุฮูละฮัมมัตตออิฟะตุมมินฮุมอันยุดิลลุกวะมายุดิลลูนอิลลาอันฟุซะฮุมวะมายะดุรรูนกะมินชัยوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما และหากไม่มีความกรุณาของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์แก่เจ้าแน่นอนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็มุ่งที่จะให้เจ้าหลงผิดไปแต่พวกเขาจะไม่ทำให้ใครหลงผิดไปได้นอกจากตัวของพวกเขาเองและพวกเขาก็จะไม่ทำอันตรายใดๆแก่เจ้าแต่อย่างใดแล้วลอได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าและความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งคัมภีร์นั้นด้วยและได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนและปรากฏว่าความกรุณาของอัลลอฮ์ที่มีแก่เจ้านั้นใหญ่หลวงนัก ลาคอยรฟีกะซีรมินนจวาฮุมอิลลามันอมรบิศอดะกะตินเอามะอรูฟินเอาอิศลาฮิบัยนันนาสวะมันยะฟอัลดาลิกะบิติฆาอมัรฎาติลลาฮิฟะซาวฟะนุอ์ตีฮิอัจรันอะซีมา ไม่มีความดีใดๆในการพูดซุบซิบอย่างมากมายของพวกเขานอกจากผู้ที่ใช้บริจาคทานหรือให้ทำในสิ่งที่ดีงามหรือให้ประนีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้นและผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้วเราจะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา วะมันยุชากิกิรรอซูลมินบะอ์ดมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์ไกยรซะบีลิลมุอ์มินีนنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا และผู้ใดที่ฝ่าฝืนรอซูลหลังจากที่ทางนำมันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วและเขายังปฏิบัติตามที่มิใช่ทางของบรรดาผู้ที่ศรัทธาเราก็จะให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไปและเราจะให้เขาเข้านรกยานนำโดยที่มันเป็นที่กลับอันเลวร้ายยิ่ง إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกนำมาเป็นภาคีแก่พระองค์แต่จะทรงอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากสิ่งนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไกลลิบ อียะดูอูนมินดูนฮีอิลลาอินาซาวะอียะดูอูนอิลลาชัยฏอนันมารีดา พวกเขาจะไม่วิงวอนขออื่นจากพระองค์นอกจากเจวิตหญิงและพวกเขาจะไม่วิงวอนขอนอกจากชัยฏอนที่ดื้อรั้นเท่านั้น ละอะนะฮุลลอฮ์วะกาลละอัตตะคิดันนะมินอิบาดิกะนะซีบันมัฟรูฎ ออัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งมันแล้วและมันได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาจากพวกบ่าวของพระองค์ให้ได้ซึ่งส่วนที่ถูกกำหนดไว ้วะละอุดิลลันนะฮุมวะละอุมันนิยันนะฮุมวะละอามุรันนะฮุมฟะละยุบัตติกุนนะอาซานัลอันอามวะละอามุรันนะฮุมฟะละยุไกรุนนะคัลกัลลอฮ์وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا และแน่นอนยิ่งฉันจะทำให้พวกเขาหลงผิดและแน่นอนยิ่งฉันจะทำให้พวกเขาเพ้อฝันและแน่นอนยิ่งฉันจะให้พวกเขาและแน่นอนยิ่งพวกเขาก็จะพาหูปัสสุสักและแน่นอนยิ่งฉันจะใช้พวกเขาแล้วแน่นอน พวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างและผู้ใดที่ยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วแน่นอนเขาก็จะขาดทุนอย่างชัดแจ้ง ยะอิดุฮุมวะยุมันนีฮิมวะมายะอิดุฮุมุชชัยฏอนอิลลากุรูร มันจะสัญญาแก่พวกเขาและจะทำให้พวกเขาเพ้อฝันและชัยฏอนจะไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงเท่านั้น อุลาอิกะมะวาฮุมจะฮันนัมวะลายะจิดูนอันฮามะฮีซา ชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยานนำและพวกเขาจะไม่พบทางรอดใดๆให้พ้นจากมันไปได้